signé, maintenant l'amour de la signé. Na choka na kula vitu ya kuvimbisha tumbo. Nani atanipa manjano? Manjano na mdalasini kwa kati ya kambi. Nani atanipa likaya bwe? Nani atanipa likaya bwe? Likayabu ya kwetu na kwanga e. Gyo? Nani atanipa lituma e? Nani atanipa lituma? Lituma ya kwetu na samaki e. Gyo? Nali ya kwetu e, nali ya kwetu e. Siku nitafika, siku nitafika, nitakula wali, wali na sombe. Gyo? Likayabwe, likayabwe, kwanga na likayabwe, lituma na samaki, wali na sombe. Gyo? Ma, kalo chumbi ma, inakolea kwa shingo. Alafu, wazania ni Mr. Pasuka tumbu la vitu ya kuvimba di. Manjano na mdalasini o. Manjano na mdalasini kukati ya kambi. Nani atanipa likayabu e, kipande ya likayabu ya kwetu e. Gyo? Nani atanipa lituma e, lituma ya kwetu na samaki e. Gyo? Nali ya kwetu e, nali ya kwetu e. Siku nitafika e, siku nitafika e. Ntakula wali e, wali na sombe. Gyo? Likayabu e, likayabu e. Kwangana likayabu e, wali na sombe. Lituma na samaki e. Gyo? Alafu nitafika nitakula wali la sombe ya moto na lalisa kwa mipono, afu msubuhi na chamusi, afu sikia kichamusu di. Nali ya kwetu, nali ya kwetu, kwetu kuzaire, kwetu kuzaire. Siku nitafika siku nitafika, ntakula wali wali na sombe. Gyo? Ile ya vipole. Likayabwe, likayabwe, kwanga na likayabwe, lituma na samaki, wali na sombe. Gyo? Manjano na mdalasini o. Manjano na mdalasini kukati ya kambini. Nani atanipa likayabu e, likayabu ya kwetu na kwanga e. Agyo? Nani atanipa lituma o, kituma ya kwetu na samaki. Gio? Ah! Kalo pilipili ma, kalo chubi ma, ina kore ya kushingo. Aki ya Mungu na kwami, siku nitafika afere graf. Nari ya kwedwe, kwetu kuzaire, kwetu kuzaire. Siku nitafika, siku nitafika. Ntakula wali, wali na sombe. Gio? Mpakele ya vipole di. Nari ya kwedwe, nari ya kwedwe. Zaire, zaire.